بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جزاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. سورة الأنعام لأخير ركودا اتم سپارہ دا آیت نمبر 160 یوسل شپیتم نمبر. ننی سبق کی اللہ میں روان فرمائی چوئی چار اتلو اکا فنیکی سرا ندد پارا بشمیر اجر دے دا فضل دا اللہ رب العزت دے او کچار اتلو اکڑو پا بدئی سرا ندتا بداغی پا مقدار سزا ملوی گی دا عدل دا باری تعالی دے. فدی بل آیت کریمہ کی فرمائی چیلان وکا خلق تورتو آیا چی زپا سمالاری اما ما تقفل رب توفیق را کرے دے دا غنیوی لاری او ما تا دا امر شوے دے دا دین مضبوط چا غی ابراہیم علیہ السلام والا دے او آغا ما تا ان کے شرک لڑا ولاڑ پا توحید باندی آغا مشرک نو دا اعلان ورتا ام وکا چی دا ما عبادت بدنی مالی مرگ او جون خاص دا یو اللہ دا پارا دی چی پالون کے را تمام عالم دے او زل چا سر شریک نجوڑو ما فدیبانی ما تا امر شوے دے زبا اول نتا بیدار ویرنی ما او داور تا ہوں آیا چی ولی غیر دا اللہ نزبل رب رٹو ما خدا ہر چیز مالک دے او اللہ رب العزت آغا داسی ذات دے چی دا ہر شی خالق او مالک دے او که یو سره گناہ کئی نو خپل ځان بوج زیاتوی یو بار لون که دا بلچا بار نشی وړي او پاخره کی بستاسو دا طول استاسو رب تواپسی دا هر سخا برداره بتاسو تذر پیشتی چی تاسو اختلافات پکی کول وستفسیل من جاء بالحسنا چاچی راتلا وکلو پا توحید سرا پنے کئی سرا فلہو عشرو ام صالحا دد دفار بشمیر درجات دی بالحسنا اے بالتوحید چا د توحید پا مسئلہ باندی راتلا وکلو اللہ تعالی وحدہو لا شریک ذات وگنو فلہو عشرو ام صالحا دد دفارا اغلس چندا درجی دی علماء کرام مانا کئی چی بشمیرا درجی دی دلا دا عشر دا ذکر ذکر کو چی دشمیر انتہا پلسو باندی دا یعنی یو دوا دری سلور پینزو نا لس لس نا اقوا بیا چی صاف کی جنو بیرتا دی اول ترازی لکای یو لس دو لس دری لس خدا بیا شرکتی ولا ورطه یو لس دو لس دیار لس دیسی تی جو برا نو دا اثر کی یو لس دو لس بیا چی شل شن بیا یویش یو شل دو شل دری شل پده طریقه باندی نو دلتا عشر و امثال ها ذکر دی خو مراد دی بشمیر درجات دی اللہ رب العزت دلا بشمیر درجات ورکی حافظ ابن کثیر رحمه اللہ غدا توجیح کری دا او کستا پزڑ کی بیام سا شک رازی تویتی دا مانا سید دا نسور نمل نوستی نمبر آیت کی اللہ رب العزت آلتی دا دی پشان آیت ذکر کئی من جا بالحسنتی فلہو خیر منہا چاچی رات لوکو بتوحید ماندی دد فارغور دے ددینا بہترین اجر دے التمانا ذکر شویلا بشمیر اجر بدت ملاوی گی ومن جا بسیئی اتیو چاچی رات لوکو پا گنا سرا بدی سرم فلا یجزا الا مثلها دتبا سزا نملوی گی مگر دغیف مقدار باندی وهم لا یظلمون او بدی باندی بظلم نکی گی براول جملے تو گورا توحید پا مسل دی رات لوکو بخکار دی رات لوکو اللہ تعالی بشمیر اجر در کئی دا فضل دا اللہ دے بدی رستنی جملہ کی وئی چاچی بدی سر رات لوکلو نو بدی آغا ڈبلی گی نا دا غیب مقدار بس ازا ملوی گی دا عدل دا اللہ تعالی دے نو آجر بدتا ملوی گی بشمیر آجر ور حسنا سشدے بہترین حسنا سشدے آغا اول نمبر عقیدہ دا توحید عقیدہ دا توحید و ساتا اللہ نکی دو یقین پیدا کا مخلوق نکی دو یقین لکی راولا دویم نمبر اتباع دا سنت و کا بل عمل پا طریقہ دا پیغمبر باندی جو کا دویم نمبر تاغی دفارا اجتماعیت دے ہر یو کار کے تنظیم جو کا میر مقرر کا امیر سے ناظم سے داغی ماتحت چلے گا حلا بستا کار پوڑان دیجی سلورم نمبر دہر منکر رد کوا او امر بے معروف داغی اشاعت کوا او منکر دا منکراتونا کفری قوانین دی غیر شرعی قانون کفری نظام دی نو دلتا اللہ رب العزت تا تا فرمائی کپنے کئی دی رات لوگ بیشمی راجر بتاتا میلاوی گی او کبا بدی دی رات لوگ لو دا غیف مقدار باندی وهم لا یظلمون اللہ مرمال فرمائی وی بچا باندی بس ظلم نکی گی قل ورطویا اننی هدانی ما تا توفیق را کرده ربی رب زمان و صورت خلاصی گی پاکر کیا غدر اعلانات ذکر کئی اول نمبر اعلان دے دینا کہ قل اننی هدانی بے شک ہدایت کرے ما ربی رب زمان الی صراط مستقیم دغنی غیلاری چی آغا قرآن دی آغا ما تا ید شوی دی فاغی بانی عمل کول توفیق رکلی شوی دی رب زمان ما تا توفیق رکلی دی دغا دلیل اقلی او نقلی دینن او ما تا دخو نکلی شوی دا قیمن ما تا خو نکلی شوی دا دغا دین مضبوطو اغاك مدين دي اغا ملة ابراهيم حنيفة جادين ابراهيم دي حنيفة بالكل فاك دي كما جالا تقوخ دي يا حنيفة جاك لكم العرف توحيد باندي دي اما تونكي شرق لدي وما كان من المشركين او نو اغد مشرکانونا اے یهودیانو اے مشرکانو تاسو اے جبراہیم علیہ السلام پتر فموروانیو نو تاسو کو مشرکانی او آغو مشرکنو بیامکی قل ایل صلاتی دویم نمبر اعلان ورتو آیا زما منزنا ونسوکی او زما قربانیانی ومحيايا او زما جون ومماتي او مرغ زما لله خاص يولا دفاردي رب العالمين شغفالونك دا تمام عالم دي ورماتا كقران تناوت كونو ودير ديمكي كماتا نفرماني كونو درو جنسا بيتيبو دلتو اللہ عبادت بدنی دماستا دفارا عبادت مالیستا دفارا جون زماستا دفارا او مر زماستا دفارا ننا پا جون کی دیر گناو نکو یو طرف تا دلتو اللہ ستا دفارا بل طرف تا غیر دفارا استعمالی گی دلاللہ دفارا نشت دے مانزی کی وائیو ایاک نعبدو ولک نصلی اللہ ستا عبادت کو ساد اپارا با منز کهو عبادت بدنی ساد اپارا و بیادلتا نور نور سکهو در اوجن ثابتی بو تزرن او آیا تزرن منز او آیا اللہ بتا تا توفیق در که عملا مجھول شی نو اعلان کئی ان صلاتی عبادت بدنی زما سمانا یعنی منزما منز کی بدن تا حرکت ورکلی کی بدن استعمالی گی تو ہر قسم عبادت بدنی زما و نسوکی او وینت و یول زما یعنی قربانی جکی گی وینت ویلی تو آغی سر مال پیسی لگی نو آغا پیسی لگا والعبادت مالی زما و محیایا او جوند زما و مماتی او آغا مرگ زما محیا جوان زما یا نقل حرکت زما هر طرف در زما اللہ استاد فرا و مماتی او مرگ زما سکونت زما سڑے تکلا جوان جئی نو نقل حرکت کئی هر طرف تکر زینو دیتو این محیا یا اللہ جوان زما و مماتی او چی مرشی رو دے ساکیب شی غلی پروتی نو اللہ زمان سکونت للہ خاستا دفارا محیایا و مماتی مثال بیان کرے دے علماء کرام مراد نعام دے یعنی محیایا پقادو کی اللہ پقوشالو کی ہر سب اصا اختیار چلو ما ننبی طریقہ با استعمالو ما نو پا خادو کی او پا خوشالو کی دا پیدا کی دلو او دا جوندون نا بلللو خوشالی نشتا دے چې کله د چا کره بچی پیدا شي الک پیدا شي څومره خوشاله ني. هر سړی دا کوشش کوي چې زوی دې وشي سعودي عرب ته. هر یو کوشش کوي زه ټلیفون وکړم چې زیره زه وګټم. هر سړی کوشش کوي. نو دا خوشحالیو کی دا طول و نغت خوشحالی دا پیدا کیدنو دا او پا دیم شکر باسا کلور دی پیدا شی پا دیم شکر باسا دا اللہ رحمت دے خوشحال شکی سپت لگی اگا زنانا بچ پاتی شوا کاغیت اسا نقصان نسے دلے سب دی کولے پا دی بانے شکر باسا ورکی مجرا به اکثر ډیر خپای وي نه کو باران دې ټولې دې نه کوي دې بیا وې څوک الله شکر ادا کړه الله کار دې چې خپل کول نه شي. نو په ژوندون کې په شاد دنیا په ژوندون کې دا ټول نه غټه خوشالي درا ژوند کې دودا او په غمونو کې د مرګ نه بل لی غم نشته دې هغه دا ټول نه غټ غم دې دا غمونو انتها دا پاره باندې. او حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اکثروا ذکر من اکثروا ذکر عظیم للذات الموت ډېر یاد وای عاشه چې هغه مزی ختمه تا خوشاله نه ختمه هغه مرګ دې هر قسمه خوشالي راشي مرګ ځان تر امه تا کا لکا کور کی خوشحالی دا تاوی دمان راولو دمان وی تور دے لکا مر آولا نمرتا زانت جتا شیخ دی جوڑ کرے رے غلیش مرد دا کل کلی خور پتا بتا ولگی چی ورش مرد زان تر آیات کا پتا غٹین کی اللہ دا بس جواب ورکے کتا دمان راولی اغریشتی ابتدا اغا پا شیطانانو باندی وشوا نو دا دی علک او دا دی جنائی بچر تم جوڑ بیا نرازی هر او رز بجا گڑائی تا دمان راوستو نو دا خضا با همیشه دا پارا پتا باندیو چتای تب خضایی پتا با پل اڈر چلائی ولی شیطان پا کی خلل تیرا کرد شیطان دا غواری چی خضا پتاو چتا چی خضا پتا باندی حاکیم شی. نو اگا جون اگا مرگ زان تر یادوا نو سادا خوشحالی نی با ختمیی تبا دا اللہ قانون تا گوری دا نمی طریقہ با خپلے ورمائی و محیائی اغم جواندون زمان و ماماتی او مرگ زمان للہ خاص یواللہ دفارا رب العالمین کیا رب دا تمام عالم دے اللہ کا زمان جوان دے اللہ کا زما غم دے اللہ کا زما خادی دا اللہ کا زما ہر قسم خوشحالی دا اگر بستا دا نبی پتر ایک باندی کوما اللہ کا زما مڑے دے آگی کی بزا اس خاتونا نکوما پاگی کی بزا الواگانی نور کوما پاگی کی بزا جمعی نکوم صدیقی بنا کوما اللہ کا طریقہ با کوما کم جستا نبی ما تا خودلی دا زبا پاغی پسی روانیم چی نبی ما تا خودلی دا آصاب اکرام پاغی عمل کرے دے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَيَوْا اللَّهَ دَفَارَا چِ رَبْ دَ تَمَامْ عَلَمْ دے خلق وی وی نار رسالت یا رسول اللہ نانا دا غلط دا نار رسالت ان صلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتُدَعُوا لَا شَرِيكَ لَا نِشْتَ دَي شَرِيكَ دَغَ اللَّهَ تَلَى سَرَى نِشْتَ دَيْهِ سَدَارَ دَغَ سَرَمْ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ اَوْمَا تَفَدَّقِ بَانْدِي اَمَرَ شَوَيْدِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ او ز اولدتا بیدارون ایمام یعنی هر قسم مسل رازی نو اول بوتا زغال ایدما که حدیث رازی اول بزما فغیبان دی عملی که قرآن یو پیسلکی اول نمبر کز خبری گم زب فغیبان دی عمل کونکن رید اخبر مشر چی دما مشر پدی روان دی اگر پا غلط ایتا و پا غبسی دی ناکا اگر دا قرآن متبیعو دا نبی دا طریقی تا بیدار و پاقی پسی روان چکاگه نو ناگه دلی کا قل ورطو آیا اغیر اللہ عبید اللہ نا عبری ربا زولتهما بل رب وهو رب كل شيء رب زما دهي وسيرين وزغدري ميلان دي زكي كي لگا سور آل عمران کی مخ کی ذکر کری دی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ چاچی دا دین اسلام نا بل دین دا دین اسلام نا بل دین ولٹاو نو آقا با دل پیدا نور کئی تا دن قبلی گی نا ورطو آیا چی غیر دا لانا زولت وما اغرب اغرب زما دا آئی غسیر دے اغفلون کے دا تمام علم دے اغدرم اعلان دلتا کئی ولا تکسب کل نفس او نشی نکسب کئی او نفس دلتا جواب دے دا غوائنا دا مشرکینو ناچاری سوال کرے ہو فسور عنکبوت کی اغا سوال ذکر شوئے دے دلتا دا غی جواب ذکر کئی سور عنکبوت دو رسم نمبر ایت کی وقال الذین کفروا للذین آمنوا کافران مومنانو توی اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کافران دا مشرکان مسلمانانو توئی اے سرو را شئی تاسو زمون دا دین تا بیدار شئی زمون سر پدیشر کی سواق لئی نو کسر گناہ کوئی نو ایمون با زمواری کنا کسر گناہی وی زدی زمواری اما نو دلتا داغی جواب دے چوالا تکتبو نکسب کئی کلو نفس نهاری اوسرے الا علیہا مگر بوج با پاغا باندی مگر داغی بوج فدی سری باندی بئی ولا تکسبو یا نشی کولے کلو نفس نار بندہ الا علیہ مگر بقل زان باندی کسمر گنادا دد پر ببو جی ولا تزیرو او نشی وے پن وازیرتن اغا پنورن کے وزر اخرا اغا بوج دبلچا ہر سڑے بخل عاملی کئی لاکھ اکار لکتلے عامل سڑے بھائی تا خلطہ جوڑا واقع با خلطہ راوڑی نوبل سو گیا نو ورزی او بلاک تا با بلاک پرکے آزین دیکھا داران دیر زاری مانی آقا عامل سڑی تا ہوئی راوڑا راوڑا لکا ذر را ٹیک را نشکو رہ مرازا کنو جاڑے دے ولی رازی دا اللہ بندہ آقا نوی راگل ہے دلے گزارا ورسرکو وکنا کانو ستاز نو برمائی ولا تزیرو او نوری بوج وازیرتن یو بوجون کے وزر اخرا اغا بوج دبلچا ثم الى ربکم ہر سڑی طبق پل گناور پشا کیجیم ہر سڑی طبق پل گنا باندی ملامت دے ہر سڑی طبق پل پانو چتائی دا وزر وازیرتن دا وزر ندے گنا توائی اسم توائی دلتا وازیرتن فمانا دا عاسی متن شو او دا سپت شو موصوب نفس دا مقدر دین وازیرتن اے نفس وازیران یو سڑے گنانگار اغا دبل سڑی بوج نشیوے ہر سڑے بقل گنا پچاکیوڑی دے ثم الى ربکم یا ربستاسو مرجعوکم وقسی بیستاسو پیو نبیوکم خبردار بدر کشی تاسو تا بیما کنتم تا عملون فسبب داغی چی تاس بیما کنتم فی تختلفون فاسگی چی وی تاسو باغی چی اختلاف کون کی بیا من جا بالحسنتی چاچرات لوگ پتوحید سرا فلهو عشر امثالها عدد لفر بشمير درجات دي ومن جاء بالسيئات يكاترت لو اقلوب عبدي سرا فلا يجزى سزا بنور كيكيه إلا مثلا مگر داغي برابر وهم لا يظلمون فديوبان دي بظلم نشكي دي قل ورطويا إنني هداني ما تا توفيق ركل دي ربي رمزما إلى صراط مستقيم داني غداري دين القيامة او دا دين مضبوط ملة ابراهيم جا دين ابراهيم دي حنيفة اغبير قلفاك دي ولا روب توجيد باني وما كان من المشركين نوع دا مشركاننا قل ورطويا ان صلاتي بشك عبادتي بدن زما ونسوك يومان زما ومحيايا او جن زما ومماتي او مرزما لله خاصة والعادة فرا رب العالمين فرنكين تمام عالم للا شريك لا نشتده شريك دو الله سرم بل حسنو وبذلك امرتو لا شريك لا نشتده جو في صدار دالله سرم وبذلك قد خبر باندي امرتم هتوكم شهر وانا اول المسلمين زبهم اول دمن كنا قل ورطويا اغير الله اغير دلنا يا دلتا اغسوال دمشركين داو سيا رسول الله تراشا يوكال زمون عبادت كوا بيبا يوكال منغستا دل عبادت كوا مدلتا جواب کئی غیر دلانا بغی دولتم ربن اغبل رب وهو رب كل شيء او دم زمان رب مالک داری اوشی دے ولا تکسیبو نشکو لے کل نفس ناری او نفس اللہ علیہا مگر دخل زان دفارا مگر پاغ باندی بھئی یعنی بوجھ بے پاغئی ولا تزروا او نوري وازره يبارون كي وزروا اخرى اغباد بلچا ثم الى ربكم بيابا تاسو ربتا مرجعكم وفسير تاسو فينبئكم خبردار بدر فشتاستا بما كنتم باسكي شوائي باقي تختلفون اختلاف قوم كي